medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Daniel Obajtek ujawnia dokumenty, które pokazują, skąd miał pieniądze i jak je inwestował. To jego odpowiedź na ostatnie publikacje. Przed Wielkanocą możliwe kolejne obostrzenia sanitarne. Zastanawia się nad nimi rząd. Szczegóły mamy poznać dziś lub jutro. Prezes Związku Polaków na Białorusi czeka na proces. Angelika Borys została zatrzymana pod zarzutem złamania zasad organizacji imprez masowych. Oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat udostępnił dziennikarzom Daniel Obajtek. Dokumenty zamierza też przekazać do weryfikacji CBA. To odpowiedź na publikacje medialne, które kwestionowały źródła pochodzenia majątku obecnego prezesa PKN Orlen. Dokumenty Daniela Obajtka przejrzał Karol Surówka. Dzień dobry. PIT-y, oświadczenia majątkowe, akty notarialne, umowy darowizn i kredytów. Łącznie dwa skoroszyty skanów dokumentów przekazał wczoraj grupie dziennikarzy prawnik Daniela Obajtka, mecenas Maciej Zaborowski. Z dokumentów wynika, że łączny dochód Daniela Obajtka od 1998 do 2020 roku wyniósł prawie 6,8 miliona złotych. Zarobione pieniądze Daniel Obajtek inwestował głównie w nieruchomości. Jest właścicielem m.in. działek w rodzinnej Stróży, domu w Łebie za 1 700 000 złotych, budynku w Sasinie za ponad 500 000 złotych oraz działki w Szymonce wartej 600 000 złotych. Zdaniem Macieja Zaborowskiego przekazane dokumenty jasno pokazują, że Daniel Obajtek miał pieniądze na te inwestycje. Tak jak każdy obywatel skorzystał ze swojego prawa i wolne środki zainwestował w nieruchomości. Mecenas Maciej Zaborowski zapowiada złożenie pozwów wobec autorów artykułów, które sugerowały, że Daniel Obajtek w ciągu swojej kariery dopuścił się nadużyć finansowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Najpóźniej jutro rząd przedstawi nowe obostrzenia w związku z pandemią, jakie zamierza wprowadzić na kolejne dwa tygodnie. Dziś będzie o nich rozmawiał Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Premier Mateusz Morawiecki przypomina, że wciąż rośnie liczba zakażeń koronawirusem, a na kroki, które mają zatrzymać falę infekcji, decydują się kraje unijne. To dlatego wokół nas Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia. I my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze. Ostatniej doby wykryto prawie 17 tysięcy nowych zakażeń. Ponad 1000 osób trafiło do szpitali, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tylko ostatniej doby przybyło nam ponad 1400 zajętych łóżek, co musi budzić niepokój nas wszystkich, nie tylko ministra zdrowia. Do szpitala z koronawirusem trafił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Stwierdzamy, że pan prezydent Rafał Trzaskowski jest hospitalizowany. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni wróci do pracy. Rzeczniczka zapewniła, że ratusz funkcjonuje normalnie. Do tej pory wykonano ponad 5 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. Pierwszą dawkę dostały ponad 3 miliony osób, drugą 1 700 000. Ostatniej doby na szczepienie zapisało się ponad 1 000 000 ludzi. Prezes Związku Polaków na Białorusi noc spędziła w komisariacie w Grodnie. Angelika Borys została wczoraj zatrzymana. Czeka na proces. Białoruskie służby zarzucają jej złamanie zasad organizacji imprez masowych. Z Angeliką Borys spotkał się adwokat. Chargé d'affaires ambasady polskiej w Mińsku, Marcin Wojciechowski, informuje, że polscy dyplomaci również starają się pomóc szefowej Związku Polaków. Robimy maksimum tego, co jest możliwe w obecnej sytuacji. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą efekty. Angelice Borys może grozić do 30 dni aresztu lub grzywna. Prezydent wręczy odznaczenia państwowe Polakom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Kameralna ceremonia w reżimie sanitarnym będzie elementem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To święto polskich bohaterów, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. To dzień, w którym wspominamy rodzinę Kowalskich z Ciepielowa, rodzinę Baranków z Siedlisk, Irenę Senderową, Jana Karskiego. Wszystkich, którzy bez względu na motywację, na przynależność partyjną, na poglądy polityczne, bez względu na to, czy kierowali się międzyludzką solidarnością, czy chrześcijańskim miłosierdziem, nieśli pomoc swoim bliźnim. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim o godzinie 13. Na drodze patrz i słuchaj. To hasło nowej akcji informacyjnej, którą rozpoczynają policjanci. Żadne telefony ani nawigacje nie powinny rozpraszać naszej uwagi. Najważniejsza jest koncentracja i pieszych, i kierowców, podkreśla Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. wszelkiego rodzaju rozpraszacze, takie jak telefony komórkowe, MP3 w ręku pieszych, czy też obsługa innych urządzeń w momencie, gdy poruszamy się pojazdem, takich jak nawigacja, w sposób oczywisty nas rozprasza. Dlatego ważne jest to, żebyśmy odpowiednio wcześniej przygotowali się do drogi. Brak koncentracji zarówno u pieszego, jak i kierowcy może prowadzić do groźnych wypadków, przypominają policjanci. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki i Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na początek Węgry w Budapeszcie, gdzie Polacy polecą już dzisiaj. A wczoraj dzień był pracowity, przyznaje rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Piłkarze reprezentacji Polski odbyli dwa treningi. Jeden rano po śniadaniu, drugi w godzinach popołudniowych. Oba treningi na boisku bocznym treningowym Legii Warszawa. W obu treningach wzięli udział wszyscy piłkarze powołani na to zgrupowanie przez selekcjonera Paulo Sousę. Nikt się nie uskarża na żadne urazy. Też mieliśmy badania na obecność koronawirusa. Wyniki tych badań będą znane rano. Ale wszystko wskazuje na to, że kilka z tych testów będzie miało wynik pozytywny. Dotyczy to jednego z piłkarzy i kilku osób ze sztabu. Wciąż nie ma jednak oficjalnej informacji. Oficjalnie już zaprezentowano nowych trenerów reprezentacji młodzieżowych. Kadrę do lat 19 poprowadzi Mariusz Rumak, a te do lat 20 Miłosz Stępiński. Oficjalnym jest także termin i miejsce rozegrania jednego ze sprawdzianych piłkarzy przed Mistrzostwami Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Rosją 1 czerwca we Wrocławiu. W Kazaniu nasze szpadzistki triumfowały w Pucharze Świata. Ewa Trzebińska, Magdalena Piekarska-Twardochel, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka pokonały kolejno Kanadyjki, Węgierki, Rosjanki i Koreanki. Nasza forma nas zaskoczyła, przyznaje pani Ewa. Trochę się stresowałyśmy przed startem, ponieważ był to pierwszy międzynarodowy start od ponad roku i bardzo się cieszę, że to się udało. Szczególnie finał z Koreą był cudowny. Nie spodziewałyśmy się, że tak szybko wyjdziemy na prowadzenie i tym bardziej się cieszę. Cieszyć może także forma Magdy Linet, która wraca do gry w tenisa po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Polka w pierwszej rundzie turnieju w Miami pokonała Amerykankę Robin Montgomery 6-1, 3-6 i 6-0. Zajmie mi jeszcze chwilę, żeby utrzymać powiedzmy i poziom koncentracji wszystkiego, więc myślę, że to jest mój pierwszy turniej, więc zobaczymy. Czuję się dobrze, trenuję na 100%, ale wszystko się okaże w tak zwanym praniu. Linet w kolejnej rundzie zmierzy się z Brytyjką Kontą, a Iga Świątek, która miała wolny los, zmierzy się z Czeszką Krejcikową. I jeszcze piłka ręczna. W Lidze Europejskiej w 1/8 finału grała Orlen Wisła Płock i wygrała 29-25 w Lizbonie ze Sportingiem. Rewanż 30 marca. A kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. 11 stopni w Gorzowie dzisiaj i tutaj jest najcieplej. Słonecznie będzie. Słonecznie także w Szczecinie, Poznaniu, w Gdańsku i w Białymstoku. Tutaj po 10 stopni. 9 stopni to Wrocław i Białystok i Lublin i Rzeszów. Po 7 w Warszawie i w Łodzi, w Opolu także, natomiast tutaj już chmury. 6 stopni także w Katowicach. Opady deszczu możliwe w Kielcach i w Krakowie. Tutaj też najchłodniej, bo 5 do 6 stopni. I jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent Detramaxu. Suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, MediaExpert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. MediaExpert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.

Pora na trójkę. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag, koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Osiemnaście minut po godzinie siódmej, pora na trójkę, nasz poranny program. Gdyby państwo szukali tego utworu, to kilka westchnień, Karaś i Rogucki. Wróćmy na chwilę do tego, dlaczego 1/3 Polaków nie poszła nigdy w życiu po podwyżkę, a już na pewno nie w zeszłym roku. Dzień dobry. W rozmowie o podwyżce z szefem obie strony powinny się szachować. I tak na przykład szef czyta nasze podanie i mówi do nas: aha, chce pan płacić wyższe podatki, a my tak, chcemy opływać w podatki, szef. To w takim razie może chce pan na urlop w listopadzie, a my oczywiście na Wyspy Kanaryjskie. Dziękuję. No ciekawe, jakby takie negocjacje się skończyły. Czy jest szansa, że kiedyś dostaniemy wypłatę w bitcoinie? Może są takie miejsca, gdzie szef wypłaca wynagrodzenie w kryptowalutach? O tych kryptowalutach za chwilę, bo wszyscy o tym mówią, w serwisach informacyjnych się o tym mówi. Ale co to jest ten bitcoin? Jak on się w ogóle tworzy? Skąd on się bierze? Bo że komputer, że kopanie, ale co to jest? Na czym ten proces polega? Tym wszystkim zajmiemy się już za chwilę w Trójce. Na zegarach 20 po siódmej. Histeria i Muse w Trójce, a my zajmujemy się dzisiaj tematem kryptowalut. Zadaliśmy Państwu pytanie o to, czym są wirtualne pieniądze. Jeżeli Państwo wiedzą, podzielmy się tą wiedzą. 2 2 7 3. Natomiast teraz te wypowiedzi, które pojawiały się na antenie Trójki, skonfrontujemy z wiedzą ekspertów na temat kryptowalut, o które pytał Paweł Turski. Bitcoin to wirtualna kryptowaluta, która powstała w 2009 roku. Tomasz Jaroszek, bloger ekonomiczny. Zamiast pieniądza, który my znamy, mamy kod źródłowy, który możemy nie tyle trzymać w portfelu, co w pliku. Wirtualny pieniądz bazuje na bardzo zaawansowanej kryptografii oraz na technologii peer-to-peer, czyli komputer do komputera. Jest to bardzo zdecentralizowana waluta, dzięki czemu zabezpieczenie tego pieniądza wirtualnego jest bardzo wysokie, bo jest to po prostu sieć komputerów połączona i te komputery dzielą się też mocą obliczeniową, żeby te bitcoiny wydobywać. Bitcoiny można rzeczywiście pozyskać w procesie miningu, czyli udzielania czy wypożyczania własnej mocy obliczeniowej komputerów. Lech Wilczyński, Izba Blockchain i Nowych Technologii. Takie kopalnie to są de facto serwerownie, w których są umieszczone dziesiątki, setki komputerów. Można mieć taki też komputer w domu najczęściej. Takie kopalnie są rozsiane po całym świecie, na przykład przy hydroelektrowniach, czy ogólnie gdzie jest dostęp do taniego prądu. Komputery czy wyspecjalizowane serwery użyczają moc obliczeniową i mają budowane specjalne oprogramowanie, które rozwiązuje zadanie kryptograficzne i jeżeli sieć zaakceptuje takie rozwiązanie, to wtedy taki górnik jest wynagradzany bitcoinami. Można oczywiście też dokonać zakupu i możliwość zakupu bitcoina jest możliwa na dziesiątki sposobów. Są giełdy, kantory, można kupić od innej osoby, ale to oczywiście od razu przestrzegam, żeby jeżeli ktoś zamierza inwestować, to żeby najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę na ten temat, żeby zrobić to w sposób bezpieczny. W chwili obecnej nie jest to pieniądz w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Adrian Mackiewicz, prawnik. A to dlatego, że nie ma podmiotu centralnego, który ten pieniądz emituje i jest odpowiedzialny za jego akceptację, zobowiązany do jego akceptacji. Nie jest to też powszechnie obowiązujący w Polsce środek płatniczy. Zresztą nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W związku z powyższym, bitcoina należałoby w chwili obecnej traktować jak towar, który ma dość specyficzną postać przechowywania. Jest to po prostu ciąg znaków komputerowych. Tym niemniej w chwili obecnej, wbrew temu, co się mówi, nie jest to pieniądz. 2 2 7 3, jeżeli Państwo wiedzą, inwestują i chcą się taką wiedzą podzielić, to zapraszam do dyskusji. Wrócimy do tego tematu jeszcze przed godziną 8, dlatego że ta waluta, ta kryptowaluta może mieć wpływ na ekonomię różnych państw, no bo jest poza kontrolą rządów i ministerstw. Zatem jak ta sytuacja się przedstawia, porozmawiamy z ekonomistą. Teraz hej w Trójce, Sosnowski i Małgorzata Ostrowska, 26 po 7. Hi! Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś je ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 po siódmej. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego Polska na tle innych państw europejskich zachowuje stabilność rynku pracy w czasie kryzysu. Jako jeden z dowodów przytoczył najnowsze dane dotyczące rynku pracy. Mikro i małe firmy chcą w większości utrzymać zatrudnienie, a średnie i większe firmy i bardzo duże deklarują łącznie per saldo nowe zatrudnienie. To cieszy mnie szczególnie, bo w trudnych miesiącach zimowych, kiedy bardzo często w wielu krajach i w Polsce dawniej mieliśmy wzrost bezrobocia, my zachowujemy stabilność rynku pracy. Premier przypomniał również, że Polska według danych Eurostatu w styczniu bieżącego roku miała najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej na poziomie 3,1%. Założenia Krajowego Planu Odbudowy dla obszarów wiejskich omawiano na posiedzeniu Prezydenckiej Rady Rolnictwa do Spraw Wsi. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele rządu, prezydenta oraz organizacji producentów, jak również rolniczy związkowcy. Krajowy Plan Odbudowy, zbudowany z części grantów i pożyczek, zakłada wsparcie dla terenów wiejskich w kwocie około 5 miliardów euro. Zawarto w nim szereg propozycji poprawiających warunki życia i produkcji. Dotyczą one z jednej strony infrastruktury drogowej, cyfryzacji, przy przeciwdziałaniu suszy, z drugiej działań sektorowych, takich jak skracanie łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz pomoc dla ponad 500 przedsiębiorców. Członek prezydenckiej rady Marian Sikora zapowiedział, że założenia Krajowego Planu Odbudowy będą omawiane także na kolejnym spotkaniu gremium po Wielkanocy. Sprawy poruszane były, żebyśmy się zorientowali, jak to będzie powiązane, bo to jest tak, plan odbudowy jest wspólna polityka rolna, jest nowy ład. Chcieliśmy sobie jedną rzecz zabezpieczyć, że program odbudowy w grantach powinien szczególnie dotyczyć wsi, żeby później tutaj odbudować całe branże. I na następne spotkanie po świętach też będziemy mieli taki raport. Obecnie trwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Uwagi można zgłaszać do 2 kwietnia. Kolejne spotkanie Prezydenckiej Rady do Spraw Wsi ma się odbyć 9 kwietnia. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,17 zł, za euro 4,60 zł, dolar amerykański kosztuje 3,87 zł, a funt brytyjski 5,33 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pani Magdalena zapytuje o prognozę pogody dla Piły. No ja widzę, że 9 stopni i słonecznie dzisiaj, ale czy ja bym sobie dał za to rękę uciąć? No nie wiem. Teoria mówi, że tak będzie, jak powiedziałem. Słonecznie oprócz tego w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, tutaj po 10 do nawet 11 stopni. Słonecznie dzisiaj również w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Tutaj od 7 do 9 maksymalnie w ciągu dnia. To koniec słonecznych miejsc. Zachmurzenie natomiast w Olsztynie, w Warszawie, w Łodzi, w Opolu i w Katowicach. Tutaj po 6 stopni. Deszcz spadnie niestety w Kielcach i w Krakowie, tutaj po 5 stopni. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 8. Pochylamy się dzisiaj nad tematem kopania kryptowalut i na czym ten proces w ogóle polega. Za chwilę porozmawiamy także z ekspertem na temat tego, jaki Bitcoin i kryptowaluty mogą mieć wpływ na ekonomię różnych państw i czy mogą ją na przykład zachwiać. Numer do nas to 2273 i o samo kopanie Bitcoinów również pojawiają się pytania. Dzień dobry, tylko w temacie Bitcoinów to ciekaw jestem bardzo, może ktoś ze słuchaczy się podzieli informacją, ile taka średnia, nazwijmy to kopalnia, serwerownia, domku, w jaki sposób wpływa na rachunki na prąd? Bo w reportażu padło stwierdzenie, że blisko elektrowni, na przykład wody, gdzie prąd jest tani. Ciekaw jestem bardzo i z góry dziękuję za odpowiedzi. Miłego środku dnia dla nas. Pozdrawiam. Na trójkę. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat. ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec, złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Zbliża się ósma, ale jeszcze trochę, jeszcze 19 minut. Bitcoin, tym się zajmujemy. Nie jest oficjalnie uznawany za walutę, to mimo wszystko ma wpływ na rozwój rynku finansowego. Oto, co w najbliższym czasie kryptowaluta zmieni w gospodarce, Paweł Turski pytał prezydenta Centrum imienia Adama Smitha. Z rozmowy dowiemy się też, jaka zdaniem ekonomisty będzie przyszłość pieniądza. Mamy wojnę o pieniądz. Bitcoin jest jedną z odsłon tej bitwy o pieniądz. Bitcoin był elementem konkurencji do kontrolowanych przez rządy systemów walutowych i polegał właśnie na alternatywie dla nich. Wartość była budowana na idei fix, połączonej oczywiście ze spekulacją. Bitcoin, mimo tego, że jest oparty na idei fix i spekulacjach, to wciąż chyba zmienia rynek finansowy. Kryptowaluty, tak na dobrą sprawę, podkopują do tej pory tradycyjne fundamenty banków z kolumnami. Jesteśmy dopiero na progu pewnego procesu. Pójdzie on w dwie strony, czyli powrotu do standardu złota i w ogóle pieniądza kruszcowego. I z drugiej strony będziemy mieć coraz bardziej wyrafinowane formy przepływu wartości. Dzisiaj to są coraz bardziej umowne jednostki, które nam na to pozwalają i być może ta umowność zajdzie tak daleko, że ten świat stanie się oderwany od rzeczywistości. Co w takim razie czeka nas w przyszłości? Może tylko banki upadną? Nie tylko za chwilę banki okażą się być nieużyteczne, ale prędzej czy później też zaczną upadać państwa ze swoimi walutami. Stąd powstaną przestrzenie dla walut cyfrowych. Organizacje, które dzisiaj są monopolistami cyfrowymi w skali nie państwa, ale globalnym, zapowiadają własną walutę rozliczeniową dla miliarda i więcej obywateli na świecie, którzy są użytkownikami akurat ich usług cyfrowych. A co będzie, kiedy ktoś wyłączy prąd? To jest pytanie, które ja zadaję. Wprowadzenie swojej kryptowaluty w 2019 roku zapowiadał Mark Zuckerberg. Miała ona być w obiegu już w zeszłym roku, jednak premiera projektu została przesunięta i według aktualnych planów Facebook Coin, tak to ma się nazywać, ma być dostępna pod koniec bieżącego roku. Dwie dwójki, siedem trójek, jeżeli pośród Państwa są ludzie, którzy zajmują się także kopaniem kryptowalut i chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem, zapraszam serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz Wonderful Life w trójce. 16 minut pozostało do godziny 8. Za moment porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall and kisses burn like fire. To see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Never give up, don't let go, never give up, it's such a wonderful life, wonderful life. Pana 12 minut pozostało do godziny 8. Z nami dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Panie doktorze, witam ponownie na antenie radiowej Trójki. Witam, witam serdecznie, dzień dobry. A ja przeczytałem, że się w Izraelu pandemia skończyła. Możliwe to? No, nie skończyła się, ale się skończy i to niedługo się skończy. 58% mieszkańców Izraela jest zaszczepionych. 58%, proszę Państwa. U nas 8% pierwszą dawką albo pierwszą i drugą dawką. I taka jest średnia zresztą europejska. 8% versus 58%. W Wielkiej Brytanii 42%. Te kraje są blisko końca pandemii. Blisko końca pandemii. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało fantastycznie. Wierzy pan w to, że szczepienia rozwiążą problem? Szczepienia rozwiążą problem w tym sensie, jak patrzymy na problem z dzisiejszej perspektywy, pandemii ogromnej liczby zakażeń, bardzo dużej liczby zgonów, tak rozwiążą. To oczywiście koronawirus pewnie z nami zostanie, bo jest globalną chorobą. Będzie pewnie w różnych innych miejscach świata zapewne, tam gdzie tych szczepień nie ma, gdzie go dotychczas jest trochę mniej albo o nim niewiele wiemy, ale będzie pewnie chorobą endemiczną, czyli taką, gdzie będzie pewna liczba zakażeń i pewna liczba zgonów, ale nie dramatyczna taka jak dziś. Panie doktorze, zbieramy pytania również od naszych słuchaczy i będziemy wdzięczni, jeśli się pan ustosunkuje do tych pytań. I mamy dwa takie pytania od naszych słuchaczy, bo słuchajmy pierwszego. Teściowie się zapisali jedni z pierwszych, a są rocznikami 45 i 49. Do dzisiaj są niezaszczepieni, nawet gdzieś tam próbowali dzwonić do szpitala, to dostali wiadomość taką, że już tych roczników nie szczepią, teraz szczepią młodszych. A dodam, że teść na przykład jest osobą schorowaną z różnymi przewlekłymi chorobami. Tutaj coś mi się nie zgadza z tym, co słyszę w telewizji, w radiu, a to jest w rzeczywistości. To cóż tam się mogło wydarzyć? Po prostu zapisy osób 70-80 plus były w określonym czasie. Później zapisywano inne osoby, ale te grupy 70-80 zostały zaszczepione w dużej ilości, natomiast niewystarczającej ilości. I część tych szczepień będzie w kwietniu, także niedługo to szczepienie będzie. A dlaczego młodsze roczniki? Dlatego, że młodsze roczniki szczepimy szczepionką AstraZeneca, którą zarekomendowano dla określonej grupy osób nieco młodszych, więc starsze roczniki rzeczywiście czekają na szczepionkę Pfizera czy Moderny, której nie ma. Czyli uspokajamy, że to nastąpi, trzeba trochę cierpliwości. Tak, te dostawy, które mają być w drugim kwartale, mają być bardzo duże, no i one będą decydowały o wyszczepianiu już do końca grupy 70, niektóre osoby nawet z grupy 80 nie są zaszczepione. Panie doktorze, ostatnie pytanie od słuchacza na dzisiaj. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana doktora. Może śmieszne, ale na czasie. Zbliżają się święta. Będą odwiedzać się rodziny. Będzie alkohol. Jak się ma w stosunku do szczepionki? Dziękuję. Panie doktorze, standardowe pytanie na zachodzie podobno. Panie doktorze, ile kosztuje ta szczepionka albo gdzie ją kupić? Albo antybiotyk, a standardowe pytanie w Polsce, czy można do tego pić alkohol? Także to standardowe, odpowiedzmy. Tak, standardowe. Ja myślę, że przede wszystkim musimy bardzo ograniczyć mobilność, albo zostanie ograniczona ta mobilność na święta. To jest jedna uwaga, więc dobrze by było nie spotykać się z osobami, z którymi nie mieszkamy. A szczepionka do alkoholu ma się tak jak każdy lek do alkoholu. Nie należy tego łączyć, tyle. Ale to przez jaki czas teraz się rodzi pytanie od zaszczepienia? No, panie doktorze, to są pytania, które się rodzą w naszych głowach. Panie redaktorze, jeżeli ktoś się zaszczepi w Wielki Piątek, to w Wielką Niedzielę nie należy pić alkoholu. Natomiast kieliszek mały dla osoby, która jest generalnie zdrowa i szczepiła się dużo wcześniej, nie powinien zaszkodzić. Nie pomoże, oczywiście trudno go promować, ale nie zaszkodzi. Nie, no nie promujemy i zwracamy uwagę, że alkohol szkodzi zdrowiu i nie wolno go spożywać. To jest nasz obowiązek to powiedzieć. Panie doktorze, dziękuję panu za dzisiaj i do usłyszenia na antenie radiowej Trójki w piątek rano. Ja już w roli słuchacza wtedy będę słuchał pana rozmowy z kolegą Drozdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Foo Fighters, Best of You. Teraz dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem.